بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. واسكرزاجي وتكفوا. تمسكيا حديثي إلى ندف وأمبايو إمبوكيوا نا البخاري نا مسلم الكو حديثي أجاب سان. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أسمى عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كنا تلقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فموجنا متومه صلى الله عليه وسلم في سفر، تلقوا فموجنا متومه كتك سفر، فنزلنا منزلا tukateremka sehemu fulani kama kujipumzisha. Fanada munadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akaita mwenye kuita kwa amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema as-salata jami'atan. Waliposikia masahaba radiyallahu anhu maneno kama haya, fajtama'na, akasema tukakusanyika, ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ngalia chini, as-salata, maneno alisema mtume as-salata jami'atan. Ni salata hii imetiwa fataha kwa kitu gani? Wasema bili ghara. Na jami'atan mansuba ala alhal. Wanaojua haya ni talabatul ilm ambao wako madrasa ndio wanafahamu kama haya. Asema tukakusanyika kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, innahu hakika ma min nabiyin, hakuna mtume yoyote, ba'athahu Allahu, Mwenyezi Mungu alimtumiliza, illa kana haqan alayhi, illa ilikuwa ni haki juu ya mtume kama yule, an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamu lahu, awaelekeze, ni haki juu ya mtume kama yule na ni wajib awaelekeze wafuasi wake na umma wake katika kila khairi anayojua. Katika kila khairi anayojua ambayo itakuwa ni maslaha ya umma wake. Asema wayundhirahum sharra ma ya'lamuhu lahu, na waonye shari anayojua. Kila khairi anayojua awape, awafundishe, na kila shari anayowaogopea awafundishe ili wasizame katika shari kama ile. Wa inna ummatakum hadhi, Mtume sallallahu alaihi wasallam aendelea, حقيقة أمته أمة محمد جعلت عافيتها في أولها أزيم واك نوزور واك نوسوى واك أمه ولكوا ومانزوا مانزوا بل ما صحابة رضي الله عنه ولبقوا يبو دي أمة محمد لكواني أمة ونيوزيمة ambao wanaelewa usawa, ambao wafahamu kitu gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala taka na lilipi ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam kafunza. Asema wasayusibu akhiraha balaa, umma huu mwisho wao watakuja kumbana na balaa kama tulivyo sisi sasa. Wa umurun mutawana mambo tumkiruna mutayakana, wale watakaokuja mwisho mwisho kama alivyobashiri Mtume sallallahu alaihi wasallam itawapata balaa na mambo ambayo kwamba watakanusha. Haya mambo alikuwa hatuyajui sisi, mbona sasa yametokea mambo kama haya? Watajiu fitnatun, itatokea fitna. Yuratiku ba'dhaha ba'dhan, kila fitna inautangulia, huona linalokuja baada yake ni nyepesi zaidi. Tunapokumbana na fitna kubwa kabisa, watu wakawa hawaelewani sana, hawajui waelekee wapi, wafanye kitu gani, basi itaondoka, itakuja fitna tena. Sasa utasema ile iliyopita si chochote, hili la sasa hili ndiyo fitna hii. Hapa ndio kuangamia kwetu, tutamalizika kabisa. Tajiu fitnatun fayaqulu, itakuja fitna. Fayaqulu almu'minu, ule mu'min atasema hadhihi muhlikati, hii ndio itakaniangamiza mimi, basi mimi nitakwenda. Watajiu fitnatun, itakuja fitna. Fayaqulu, atasema huyu mu'min hadhihi, ile ya kwanza si chochote, hii ndio ndiye ile ile ambayo tunajua kwamba tutangamia. Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inatufunza mengi. Tukamilishe, Mtume akasema faman ahabba, atakayependa katika sisi, an yuzahzaha anin nari, kuepushwa na moto, wayadkhula aljannata, naingie pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, falta'tihi maniyatu, imjie mtu kama yule kifo chake, wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, naye akaliamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na siku ya mwisho, waliati ila nnas, na atangamane na watu, alladhi yuhibbu an yuta ilayhi, tabia na namna anavyopenda yeye watu watangamane naye. Wewe madamu unapenda tabia fulani, tabia hiyo unayopenda, tangamana na watu kulingamana na tabia kama ile, hutofanyiwa kinyume. Lakini itakuwa ni ajabu unapotangamana na watu kinyume na kile unachokipenda, utakwenda bila shaka kupambana na mambo ya kuudhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema waman baya imam, mtu yoyote atakayempa ahadi kiongozi, mtu yoyote akampa ahadi kiongozi ya kwamba mimi nitakutii na wewe utakuwa kiongozi wangu, faatao safakata yadi, akampa mkono, akasema wewe nimekubali uwe kiongozi wangu, wa thamarata qalbi, akampa mapenzi ya moyo wake kwamba huyu ndo ananifaa mimi, falyuti'hu in istata', namtii kiongozi huyu vile anavyoweza. Fa in ja'ahu akhar, atakapojiliwa na kiongozi mwingine, yunazi'uhu, atakayefutana na huyu kiongozi wako wa kwanza, basi fadribu unaka al-akhir, kwa mmoja wenu muweni huyu alijitokeza sasa, mummalizi. kwa sababu sisi tuko katika utawala, hatukukosa mtawala, tunaye. Huyo anayetoka sasa ni kidudu mtu, atakapoharibu ule umoja na ile imani na kuheshimiana na ule utulivu, madamu yeye lengo lake ni kuja kuvunja huu umoja na huu usawa na mapenzi ya Uislamu, basi huyo bwana kwa umoja wetu tumue. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hivyo katika hadithi hii tukufu ambayo imepokewa na Muslim. Haditha, turudi nyuma sasa, angalia namba 2 ukurasa wa 60 chini. Asema yani wa kusudia, yasiru baadhuha raqiqan, baadhi ya zile fitna itakuwa ni lain, nyembamba sana, khafifu sana, li'idhami ma ba'dahu, kwa sababu fitna itakayokuja baada yake itakuwa kubwa kushinda ile ya kwanza, itawasahulisha kabisa fitna ya kwanza. Fathani ya pili, yaj'alu al-awwala, inajalia fitna ya kwanza raqiqan, ni lain, ta'ti fitnatun, alafu itakuja fitna, fayaqulu al-insanu, manadamu tasema, la fitnata hiya akbaru min hadhihi, hakuna fitna itakayo kutukumba tena, itakayo kuwa kubwa zaidi ya hii fitna, takuwa hakuna. Watati fitnatun ba'daha, ikiondoka ile fitna itakuwa itakuja fitna ingine baadaye, a'adhamu minha, kubwa kuliko ile fitna ya kwanza walikuwa kishtakia kusema kwamba hii ni fitna kubwa. Faturaqiqu allati kanat qablaha, itaifanya nyepesi na nasahali fitna iliyotangulia. Fayuqalu, watu watasema, inna allati kanat qablaha, fitna iliyokuwa kabla ya hii, la tu'addu shay'an, haisabiki lolote, si fitna kamwe. Na wao walisota kweli kweli katika fitna, walipata taabu. Sasa tuseme ile haina maana yote, nyepesi sana. Ma hiya fi hadhihi alfitna alazima, haikuwa sawa na fitna hii kubwa. Thumma tati fitnatun ba'da hadhihi, kisha itakuja tena fitna mara ya tatu baada hii. Faturaqiqu allati kanat qablaha, ionekane ile iliyotangulia ni nyepesi. Hivi ndivyo itakapokuja zile fitna, wakati ambapo kwamba watu watageuza muundo ya imani ya Ahlu Sunna, hasa katika mlango wa utawala. Angalia karatasi ya 61 chini. Mtume sallallahu alaihi wasallam sema, anyuta ilei, tabia ile ambayo kwamba yeye ataka watu watangamane naye, ni lazima atangamane na watu. Wewe hupendi kutusiwa, usitusi. Upendi mtu akugoe, usigoe. Usiwe na ulimi mrefu, utasalitiwa na mtu mwenye ulimi mrefu kuliko wewe. Lile ambalo hulitaki ndio atakubandika, lile ambalo hulitaki atakwambia. Kwa hivyo wewe ukiwa wataka watu watangamane na wewe vizuri sana, tangamana nao vizuri vile unavyopenda, ndivyo inavyotakana. Asema hadha min jawami kalimi rasuli sallallahu alaihi wasallam, hii ni mkusanyiko wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam amepewa fasaha ya hali ya juu, na amepewa aweza kusema neno moja Mtume sallallahu alaihi wasallam, neno lile likakusanya maneno mengi sana. Utaona pengine ulama wa Kiislamu waweza akatunga vitabu kadha wa kadha kutokana na hadithi fupi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu wao wamefahamu maana inayobebwa na hadithi kama hii. Sema hadha min badi' hikamihi sallallahu alayhi wasallam, hii ni uzuri wa hikma aliyokuwa nazo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume alikuwa na hikma kubwa kweli kweli. Hadhihi qa'idatun muhimma huu ni msingi muhimu sana minal kawaidi kulliya, katika misingi ambayo kwamba inatukua kwa jumla misingi nyingi sana ya kisharia. Alati msingi ambayo kwamba yambaga liitinau biha, yatakikana sisi tuipe umuhimu sana kama ni Waislamu. Msingi kama huu alotuwekea Mtume sallallahu alaihi wasallam ni lazima tuipe umuhimu, tung'ang'anie, tuifahamu, tuiwafikishe na tuiwanishe na maisha yetu na hali yetu. Bila hivyo, tunapotenga msingi kama huu muhimu katika sharia, na sisi tutatengwa na mengi katika sharia, na tutakwenda kukumbana na balaa na balua isokuwa na mwisho, na kisha tupige kelele, tunyanyue mikono, ya Allah, mbona umetusahau nini? Kumbe makosa yatoka kwa nani? Yatoka kwetu. Ndiyo jana niliwaambia kwa naiza, Allah subhanahu wa ta'ala asema, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah haharibii, hatuharibii mambo yetu kabisa. Allah ametupa kila neema na anatufungia ile neema kulingamana na vile tutakavyokuwa tumeipokea ile neema na tutakavyoithamini ile neema. Lakini tutakapokuwa kwenda sasa tuipiga mateke neema ya Allah na fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, tukawa wajeuri sasa, twajigeuza sisi wenyewe kinyume na vile anavyotaka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, atatuachilia mambo yetu yote yageuke na tukumbane na balaa kama hizi. Hiya antutia ila nnas, kaida yenyewe ni utangamane na watu, ma tuhibu an yuta ilika, vile unavyopenda watu watangamane na wewe, wewe watakaoheshimiwe. Naam, heshimu kila mmoja. Hujui kutusi, basi usijifunze kutusi. Wewe ni mtu kazi yako kutusi, ngojea wenye kukutusi. Wako wengine ambao kwamba fikiri wasoma kwenye barua, wallahi alazim, wengine wanapokutusi hata hamezi mate bwana, wafikiri kaandika kakesha jana kaandika, atakumwagia yote ende zake. Kwa hivyo usiwe na tabia kama ile ya kuwa na ulimi mrefu. Wa antu amila an-nas bima tuhibu an yu'amilaka an-nas bih, tangamana na watu vile unavyopenda watu watangamane na wewe. Ndivyo inavyotakana. La an tughallita ala an-nas, sio kwamba wewe wawaharibia mambo ya watu, unawakosea watu. Wataksu ala an-nas, uwe ni mtu mpasito sana kwa watu, hujaji mzito kwa kweli mpaka watu waseme fulani tabia yake nzito, afadhali ijiwe kuliko fulani kwa tabia zake. Watajfu nasa, wakate watu waweke mbali. Watu watoka kuja karibu na wewe, wewe unawapiga mateke, unawapeleka mbali. Sasa watu watakapokuja kukulipa kwa tabia zako, usije ukabebaika sasa na kusema kwamba mimi nimekatwa, si watu hawanisalimii namna hiyo, usije. Thumma tutalibu nasa, kisha ukawa wewe wataka watu bian yahlumu alayka, wakuonee huruma waende na wewe polepole. Yawezekani? Haiwezekani, haiwezekani kitu kama hicho. Wa an yawadduka, wakupenda. Wa an yahtarimuka, wakuheshimu. Vipi? Haiwezekani. Wa an yuqaddiruka hadha, wa an yuqaddiruka, na wakuheshimu, yani wakupecheo. Hadha dhulma, itakuwa ni dhulma hii. Takuwaje wewe unawa dhulumu watu, watu wakuheshimu? Hayeni. Angalia, Waarabu wakwambia, wana mithali, wakwambia akha a'ti akhaka tamra fa in aba fajamra, ndugu yako mpe chende ale, akikata mpe kala moto, achomeke vizuri. Na hili lapatikana, si jambo la kutafutwa. Ukiwa hutaki kuwapa chende watu, utakuwa kala moto, vumilia, lakini tulia, kuwa mwanamume, usibabaike, usilie, usishtaki, usiende mtaani kule kwa bwana Abdallah anifanya hivi, bwana Ali anipiga kubwa. Tulia, wewe ndio leana. Hivi ndivyo haitakikani mtu kuwa. Kala Nabii sallallahu alaihi wasallam, mtume amesema waliati ila nasi alladhi yuhibbu an yuta ilayhi, atangamane na watu vile anavyopenda watu watangamane naye. Wa man baya imaman, na mwenye kumpa ahdi imam, fa ataahu safqata yadi, akampa mkono wake, wa thamarata qalbihi, mapenzi yake, falyuti'uhu in istata'a, anam lazima amtii akiwezi, madamu wewe ndio umekubali umtii. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Mwenyezi Mungu hakulazimishi zaidi ya vile unavyoweza. Ule mtu muheshimu na umtii kwa kadri unavyoweza. Fa in jaa akharun, akija kiongozi mwingine, yunazi'u dhalika al-imam, anavutana na kuteta na kiongozi huyo alotangulia, tukawa tunaishi chini ya kivuli cha hukumu yake, watu salama, ibada inaendelea, watu wanasoma ilmu, mtu hadhulumiwi kitu. Akaja mwingine akajifanya kwamba yeye ndiye mtawala bora kuliko yule, atakutufundisha lugha hiyo? Fadribu unukahu, msimulize mtu, bateni kichwa, mamu mkushi. Abaki yule yule, akiondoka yule aje mwingine atawali. Lakini madamu yupo yule wa kwanza, huyu wa pili lazima ashughulikiwe. Bila hivyo itakuwa kutakuwa na balaa kubwa kweli kweli. Vile vile katika hadithi mwisho pale, angalia chini, ya pili, akharajahu Muslim, hadithi hiyo ni sahihi. Tatu, famakana Allahu lahu min dina, jambo la ngine ambalo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atawawezesha ka, yani kufahamu dini yao na kutumia maamrisho ya dini vile inavyotakana. Allah atawawezesha wanapofuata amri yake. Wamakana lahum Allahu tabaraka wa ta'ala fil ard, atawawezesha katika ardhi hii kuishi kwa amani na usalama. وأبدلهم من بعد خوفهم أمنا, الله أتوابدلشا بعد يخوشي وخوف نتعب أتوابدلشيا أرضي هو لأرضي أمان وسلام. يعبدون الله وتمعبدوا من يزموا سبحانه راكتك أرضي إليه لا يشركون به شيئا حاليا وأنبهى ومشركيش الله سبحانه وتعالى ججوت. هذا الوعد المبذول الى يوم الناس, حين دو عهد تلبيوا نا الله سبحانه وتعالى فكا مشوا الدنيا هي. هذا قائم ما توفرت شروطه, هي شرط تباكي ما دام ذي شروط زمتيميا شي تتقوا تكو كاتيكا اماني تتمعبدو منيزي مungu kwa raha, ahdi ya munyezi mungu itakuepo madamu zile shuruti aliyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala imetimia. Kitu cha kwanza tumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na tumpokeshe, pili asishirikishwe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikipatikana haya mawili, basi sisi tumefaulu. Watu wanasema angalia bwana, chakula kimekuwa ghali, kila kitu kimekwenda juu, tatizo ni sisi. Allah Subhanahu wa Ta'ala aliwaambia watu wa Makka, فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وتاك سلامة كتك هي أرض ويشي وراحة عباد, وتاك شيبة كتك هي أرض عباد, وتاك خوف نقواوا نقنيانيوا نقذلليشوا أتاك ما أبود من يزمه سبحانه وتعالى, وتاك نجا نقوف ببايا أتاك ما أبود من يزمه سبحانه وتعالى. Sasa sisi wenyewe ndio tutachagua tutataka kitu gani. Tutataka usalama na amani na shibe kama walivyokuwa watangulia, au tutataka balaa na kukanyagwa na kusetwa? Tutataka kitu gani? Tuchague wenyewe, sisi ndio wenye kuchagua. فإذا كان هنالك من هو مؤمن أتكبوبتكانه كم فأمبين مؤمن يعمل الصالحات أنا فنيا ما جنو مما فإن الله يستخلفه في الأرض الله عندي أتم توالشه هوي أتم فنيا عندي خليفة كي أرض لكن أوي مما شرط أوي مما كما استخلف الذين من قبله كما ألبوا وتوالشا ولو لم تنقلوا كذلك يا أرض وقوفلم ويمكن له دينه الذي اقتضى له الله سبحانه وتعالى أنا ومكنشا ووزيشا كفت دينياك أما يمونه كواردية كواني ديني كذلك يا أرض أعبدي وكفتيا ديني كما هي ويبدله الله تبارك وتعالى منه أبدلش من بعد خوفه أمنا بعد خوف نكيتو أمان شرطان تحتاجهما الأمة أمة ونيتجيها شرط مين شرط مين الإيمان والعمل الصالح بس تمامين من يزيمه سبحانه وتعالى نتتند عمل جيما كما الله حتو يجوزه أرضي nakutugeuza sisi vile kinyume na vile tulivyo tukawa katika neema basi takuwa hii si Qur'ani tena si Qur'ani tena wala huyu mola si aliteremsha hii Qur'ani hawezi kusema wangu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabisa Allah Subhanahu wa Ta'ala akisema amesema Allah sema wa'adallahu alladhina amanu minkum وعملوا الصالحات أموابا أحد من يزيمه سبحانه وتعالى ولي ولو آميني ميونغوني مين نوكتند عمل جيم نا الله لا يخلف الله وعده يزيمه هينك نيومين أحدياك سبحانه وتعالى نواجب توينا معتقد صحيح إيمان ساه توحيد ساف حكون الشرك حكون كيتو كنيتو بدعة بدعة إلو هاريب أوسو وشريع كسلام ندين كسلام بدعة نكنسة يا ديني بدعة أنغاليا ليه تاونا كل عبادة إلو أمرشو نميزم هين ثماني بلا بدعة لكن بدعة جو دين wewe jaribu jaribu hili siku mila mwisho au zifu nenda semu za kibokoni kibokoni kuna dua za gawanyi shirki tu wewe mambie mtu usitukue hii dua haifai kama hatokupiga ngumi atakaribia kukupiga ngumi kama hatokupiga atakaribia maana yale mato atakayokutokea akuangalia hapo vile utafikiri kama kwamba wewe umemkosea babaki subhanallah na wewe unasema mbaya hii yake acha hii dua ya kishito kwa sababu nimepewa na Muislamu tumgoje msikitini mwana wangapi wenye hirizi kilo moja na nusu na wako msikitini kuna wengine hapa hatutaki kusatiana hapa kuna wengine wanahirizi kilo moja na nusu hapa kwenye kiuno wapo na kama hawapo hapa wako msikiti ya pili karibu na hapa ni Waislamu si shirki au si shirki lakini wewe ukimwambia bwana hii yake barakallahu fiki wewe Muislamu bwana utaharibikiwa utakwambia ajia sisi bado tufuata yale yale wazee ajia mimi nimkuta babangu anahirizi kama hii hata babake kama yuajua hajui si kazi yake haya hii bid'a ndio imeharibu dini leo kumefasiriwa husnul mu'min husnul mu'min husnul mu'min imefasiriwa ni dua zote sahihi zagawanywa bure shekhe hapo watu wasome hawataki lakini zile zinazogawanywa kule kila mwaka katasi ile inatolewa photocopy kumi la mwisho ili watu waombe sana maana wamshirikishe sana Mwenyezi Mungu ili Ramadhani kimalizika wakose fadhila ya Mwenyezi Mungu na rehema ya Mwenyezi Mungu. Maana ushamshirikisha Mwenyezi Mungu, ushampiga vita Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Au sivyo? Kabisa. Kwa hivyo tutahadhar na bid'a ya kwani aizi. Mu'taqad sahih, lazima tuwe na imani sahih. Kana alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alikuwa nao Mtume sallallahu alayhi wasallam. لا يعبد الله بالبدع الاعتقادية أسيأمني ومنيزم وبدع كاعتقاد كنا وجوانجين وانا بدع كاعتقاد وانا مام وانا يتقيدي أن بيكون بسيكة كشرية ناني بدع نهاية يلي باتكان لين بعد يكم لذلك زي القرون المفضلة كما نبسيما إمام للكائكة تتبجاكي السنة هندو يكبتكان البدعة في المعتقد كتك إيمان ننك سومي وانغالي مبكا وكواتو ساسا وغيوزا ديني وقوى يميتوكي مانجين انجي مابيا سيكت كديني كواني بورا كما تليفونيو ديني سيبورا كليكو ذلك يالي يالتوكا انجي مفانو مثلا Ankuja Abdullah bin Sabah al-Yahudi alayhi la'anatullah ila yawm al-din. Abdullah bin Sabah al-Yahudi alipokuja akawaangalia Waislam akaona hawapenda ahlu bait Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, wapenda watu wa familia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, akajifanya sharifu na akaleta changamoto kubwa sana watu kupenda alibeti, watu wanapenda alibeti lakini kavuka mipaka mpaka akasema Ali ni Mungu. Walifata watu, walipata watu akasema Ali ni Mungu, Ali ni Mungu. Watu wamefikishwa hadio katika bid'a hii, kwa sababu wale wasikia mtoto wako, yasikia babu, yasikia wale watukua, sikia kesho hai ndio ile sikia mimi, hai ndio dini kwa. Lakini haya unazungumza mapya kwangu mimi. Sijapata kusikia. Ni mapya kwa. Mimi haya siyataki. Bila shaka utasikia kitu kama hicho. Kwa hivyo hii bid'a ndio inaleta balaa. Yakulu mathalan. Mtu atakuja atakwambia hivi. Nuridu an nuqima dawlata al-islam fil ard. Kwa makini. Fataka kusimamisha serikali ya Kiislamu katika hii ardhi. Maneno mazuri sana. Hata mimi napenda maneno kama haya. Ya Allah ijalie kabla sijafa mimi ipatikane. Naipenda sana. Lakini nakuuliza, serikali ya Kiislamu ilipatikana Waislamu walipokuwa na sura kama hii yetu au walikuwa sura tofauti na hii? Basi خلاص umetujibu, jazakallahu khair. Walokuwepo ni masahaba radhiallahu anhu na kiongozi akiwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikapatikana serikali ya Kiislamu. Je, tofanana na watu hao salafu sala sisi? Hapana, usiongoje. Lakini twaimba, tuimbe na sisi pia kama watu wanavyoimba. Tuseme nini? Nuridu an nuqima dawlata al-islam fil ardh. Ah, tope. Twataka kusimamisha serikali ya Kiislamu katika hii ardhi. Wa hum la manhaj i'tiqadi sahih lahum. Na mtu kama yule hana mfumo wa imani sahihi. Kabisa. Mfano nikupigie, wacha nikupigie. Wala usikasirike. Usikasirike. Maana hii itikadi imeingia. Mji wa Mombasa ni watu wengi. Asha yani 90% ni kwa Muslimin. Niambie ukweli. Walobaki pengine ni 10% ambao ni Ahlus Sunnah. Ahlu sunna wanawelewa sunna manakini. Kusani fahami zuhi? Ikhwanu muslimina wapiga kelele ulimwengu mzima. Manda mano, kupiga na bala kufungwa. Miaka karibu 150 tangu ilipoundwa chama hicho. Na kuuliza, mliwaona siku moja wakimpiga mawe mzinifu katika wao? Na wata kusimamisha sharia ya Kiislamu katika ardhi. Mulimona wakimkata mtu mkono kwa kakaiba na wewe wataka kusimamisha sharia ya Kiislamu? Aliyetawala ni Jamal Abdel Nasser na Morsi. جمال عبد الناصر أذاقهم الويل علي واتيسا كويل كويل نامرسني هو يو البوان دفن يتيزا ويفن يو إسلام الله نايكم طولي جباركم كنياغ يا سيما ميمي أهل السنة انتوا كنياغ الله كم طولي مجرم كم كنياغ إكوا مصلح ها وين tumia sema wenda Mwenyezi Mungu akainusuru hidi virajuli fajir Mungu wenda akainusuru dini kwa mtu mwovu huyo ajifanya muislamu sana ata kufanya Misri nchi ya Kiislamu. Kitu cha kwanza aliyozungumza ataka kuvunda sunna na ahlusunna wafunge na wawe, lakini Mungu kamtoa jambazi mfano wake yeye akamkanyaga, bali anadhalilika mpaka sasa huko jeni. Allah aala mwisho wake itakuwa namna gani? Sasa imenusika sunna kwa rajul faji na itakutokea hivyo hivyo. Tunataka kusimamisha serikali itikadi. Je, ameulizwa huyo aliunda ikhwan muslimin na Sheikh Hafidh al-Faqih Salafi, amuuliza kijana mzuri wewe, wahamasisha watu kwa kujaze khairi, wapenda sana umoja, waislamu wawe na umoja, umoja, umoja, hii nyimbo nzuri, lakini nakuuliza mwanangu kitu kimoja, tutakuunga mkono si kama shekhe, tuwe na umoja kwa misingi gani? Hili swali tu Sheikh Hamid al-Faqih alimuuliza Hassan al-Banna, swali hili moja tu, moja, kwa msingi gani? Kwa msingi kwa waislamu ambaye hadi nadhani nene hiyo ni msingi kwa Muislamu, Waislamu wengi nene za mimi sikuungi mkono, mimi sikuungi mkono. Akamuuliza wewe, akamwambia haina haja, madamu wewe ataka hivyo endelea, mimi nataka umma wao na umoja kukufuata Qur'an na Sunna. Wako tayari? Mungu na mtume wako tayari, umma kupiga magoti kufuata maamrisho haya? Wako tayari kwa ahlu sunna wal jamaa? Haa, salamu alaikum. Acheni minna wanafunzi wangu hapo nitawasomesha. Hawana aqida. Yad'una ila al-bid'ah. Walingania watu bid'ah. Bid'ah miongoni mwa bid'ah walolingania kwa msini katika uchaguzi. Waita siku ya uchaguzi jihadi bwana. Hamjasikia nyenye? Na siku ile watu wanakwenda kupiga kura ambaye waweza kufuturu pia jihadi bwana. Jihadi. Jihadi. Jihadi. Futuru. Sikuwa kwenye jihadi bwana. Futuru na kuna. Dini haina uzito bwana. Sisi kwenye jihadi. Paka tushinde. Maandamano kwao ni jihadi. Na haya yote ni kinyume na Uislamu. Yuasiluna laha, hiyo bida anye wanayewekea misingi. Kwa msingi fulani, jambo hili si bida, lina asli katika dini. Na jambo hilo halina asli katika dini. Wayuharibuna ahla sunna, wanawapiga vita ahla sunna. Wayuharibuna almu'takada sahih, wanapiga vita imani sahih. Wambia hawa ahla sunna, ahlu tawhid, ni wana msimamo mkali wa kufurisha watu. Hizi nyimbo walizotoa ni wao. Thumma yuriduna an yuqimu din Allah tabarak wa taala, kisha wataka kusimamisha sharia ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala katika hii ardhi. Wa an yumakkina lahum, Mungu awawezeshe. Wa an yubaddil, wa yubaddalu min ba'di khawfin amna, Mwenyezi Mungu aigeuze hofu na balaa wanayopata sasa iwe salama. Wataipata wapi? Haihata. Mbali lioje. Mbali lioje. Fahadha wa'dun sadiqun min Allah tabarak wa taala. Hii ni ahdi kweli kweli kutoka Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. La yukhlifu Allahu wa'dahu lilladhina amanu. Mwenyezi Mungu haendi kinyume ahadi yake na wale alioamini wa amilu salihat na wakatenda mazuri. Amanu. Sikia lugha. Amanu. Yaani kanu ala ma kana alayhi rasul. wamefuata msingi alokuja nao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wa makana alaihi ashab, na mfumo wa imani waliokuwa nao masahaba radhiallahu anhu, wale ambao kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam asema umma wote umma wake mtume sallallahu alaihi wasallam watagawanyika makundi 73, kimoja kitaingia peponi, kimoja ha 72 motoni. Akaulizwa ni kina nani ya Rasulullah, akasema alladhina ha ma'ana alayhi leo, wale watakuwa wafuata mafundisho nilionao leo mimi, hawa watavuka. Sasa je, tuatafuta maswahaba sisi tukajua walikuwa wana ibada gani, walikuwa na elimu gani, walikuwa na imani gani, walikuwa wako vipi, walifahamu vipi sharia? La, bali huenda ukapaa bahasha kuna shilingi 200 ndani ukamtusia Abubakar, au ukapaa unga kama kibokoni, watu wapewa unga kila Jumatatu au Jumanne waenda kutukua mfuko unga watukana masahaba, na ajabu walikuwa hawana haya wasali msikiti wa sunna. Subhanallah, waje kusali nyuma yetu kimya, na kienda kule mpaka mlani Umar na Abubakar ndio unga, na kija usuni huyu, hawa ndio watu ambao kwamba watakusimamisha dola ya Kiislamu jamaa? Abadan, haipatikani, haipatikani. Wa amilu salihat, as-salihat bi maqaisi din, as-salihat kwa mizani ya dini, si kwa mizani ya kichwa chetu, mizani ya dini. Amal salih ni amali gani? لأن كثيرا من الأمور تعد من الصالحات في هذا الزمن. الشيخ قاسم يقول مambo mengi siku hizi huhesabiwa ni katika mambo mazuri katika zamani zetu. Kitu fulani kuna ubaya gani? Kuna lugha hii. Kuna ubaya gani? Kuna mengi mazuri. Lakini katika sharia hayana uzuri. Ndio Sheikh apinga. مثلا الفتوى مثلا watu wanatoa fatwa. Sikia vizuri sana. Wanatoa fatwa bitarwihi ani nisa, kwenda outing na kina mama, lugha yenu ya kisasa, lugha sente outing, yanasema kwenda kuwastarehesha, kuwapumbaza kina mama, bi an yakhrujna ila shawaq, ni wapeleke kule ufuo bahari kule. Hai, leo Jumapili twende, wa an yartadina tilka alamaki, na wavae nguo kisawa sawa sehemu zile, wavae nguo kisawa sawa ya pale lake. Watu wanaogelea na yapa suruali, inshallah aoge, awe na kanzu yake mambate vizuri sana, idhihirishe maumbile. Si watu wafanya raha, unaweza kwenda kuwapumzisha wale jamaa, siku nyingi wako nyumbani tu hawatoki bwana, kibokoni kibokoni wamegana. Sasa atakuachamsha sio? وأن يستحمنا يستحممنا بالماء نواجليه ماي، وقد تجلببنا بذلك الجلباب شرعا. نهوك وما يفعل جلباب يا كشريعة، هذا عندهم من العمل الصالح. هوا جماعك وهو عمل صالح. ما دام وشافا جلباب يا كشريعة. أن كنا كوجليه كما نواجليه تاعه وكسماك كتاكا نعمل صالح. Yutakarabu bihi ila Allah tabarak wa ta'ala. Mtu anajikaribisha kwa kuogelea na kwenda outing kule, kujikaribisha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Imekuwa haya ndio yaliozulimu. Yapo, na nyuma sikia. Au hamusiki, mwasikia. Hakuna tatizo. Angalia nikupe kitu. Mimi nakulia sema mba kwamba nyinyi hamukukulia badia. Mimi nakumbuka nilipokuwa mdogo, mchana mpaka isaliwe salaisha alikuwa hatumuone mwanamke, kwa ismu ya mwanamke hatumuone, wanaume ndio wanatembea, wao ndio wanaingia sokoni, wao ndio wanunua vitu, hatuwaoni wanawake. Mcha ikifika saa 3:30 utaona mwanamke afuata na mume, pengine ndio zuri babake au Mombasa hii na sehemu nyingine kama Lamu mfano. Waulizeni wale ambao walikuwa kishila, kuna watu kasawa wakazi wa Lamu mpaka sasa wakizao hawendi, hawendi wapi sokoni, hawendi. Lakini angalia sasa, maonaje wewe mwanamume kwa na haya waweza kwenda sokoni? Wewe waweza? Huwezi. Hivi ndivyo yanavyogeuzwa mama. Halafu watuambia akhudhu amwali zakawati liwadhiha fi ghairi masarifiha, tajawuza. Yafaa mtu kuchukua zaka na ukaitoa sehemu ambayo haifai itolewe kwa sababu ya kuifanyia hasifu sharia, mambo yafanywe shortcut, tajawuza. Asema hiyo amalun salih, ni amali njema. Bal wajihadu fi sabilillah, ni jihad. Utukue mali ya Waislamu ghalifu katoe pahala, pahala ambapo haifai. Salatul khawf fi maqaril intiqabat, kusali sala ya khawf katika vituo vya kupiga kura, kusali salatul khawf. Sikia maneno haya. Wa yaqulu mutasaba nahnu fi aljihad alakbar, sisi katika jihad kubwa, kwa sababu tusali salatul khawf. Nahnu alana fi almaraka, sisi tuko katika vitani. Antum la tuhisuna wala tuqaddirun, ya hamuoni wala hamukadiri. Hada amalu salih, amali njema jamani. Uchaguzi na amali njema. Tusali salatul khawf hapa, macho huku macho. Punguza tena. Haya ni fatwa yanayotolewa sasa wakati huu. Na je, ikiwa sasa yatotolewa fatwa kama haya, wakati utakaokuja itakuwa nyingi zaidi, kama anavyosema wengine. Lau hizo bid'a tulizo nazo msikiti zikakawanywa, zikakusanywa, kula moja ile bid'a anayojua akaileta, basi nafikiri tungetoka na kila msikiti gunia mbili na nusu ya bid'a. Na haya hizi fikra zilizoko pia tungetoka nao namna hiyo nyingi tu. Al-amalu salih yakunu ala kanuni shar, amali salih inakwenda kwa msingi wa sharia. Alladhi jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, dini alokuja nayo mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Allahul musta'an, Allah subhanahu wa ta'ala atuelekeze katika usawa. Wa qala ta'ala, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala sema, wala yansuranna Allahu man yansuru, inna Allaha la qawiyyun aziz. Wala yansuranna Allah, wallahi Mungu atamnusuru, atamnusuru man yansuru, anayemnusuru Mwenyezi Mungu. Jamani, Mwenyezi Mungu hataki tupae na silaha tuende kule. Kunusuru dini ya Mwenyezi Mungu ni kuifanyia kazi. In tansurullaha yansuru, ay in ta'malu bi ahkami Allah yansurukum Allah. Tukifuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu atatunusuru. Lakini ikiwa yale tunayofanya kando, sharia ya Mwenyezi Mungu kando, nusura utaipata. Inna Allaha laqawiyyun, Mwenyezi Mungu ana nguvu. Aziz, ni mshindi, hashindwi. Hashindwi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutufanya sisi ni juu ya walimwengu wote. Lakini tumeharibu, haiwezekani. Alladhina imakkanahum fil ard, wale ambao kwamba tukiwawezesha katika ardhi hii, aqamu salah, kazi yao wanafanya ibada. Unaona, sitopiga kelele tutaka serikali kila mmoja akalie kitu hapa. Mwenyezi Mungu anatuamrisha, mkitaka kufanikiwa ibada, ibada. Wa atu zaka, na wakatoa zaka, ibada hiyo. Wa amaru bil ma'ruf, wakaamrisha mazuri, ibada hiyo. Wa nahau anil munkar, wakakatazana mabaya, ibada hiyo. Walillahi aqibatu al-umur, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye mwisho wa mambo, ni yake ajua atakayofanya kitu gani. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala tukitaka ikhwani na izzi atuizi, aturudishi kama vile tulivyokuwa, kauli yetu isikike, tutishe katika ulimwengu huu, tuishi kwa furaha na kila kitu. Ni wajibu wetu tufate dini yetu, tuwe Waislamu. Halafu tusiwe Waislamu Waislamu, tuwe Waislamu wafuasi wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tufahamiane vizuri, hizi aya na zinginezo zitafanya kazi kwetu sisi. ولما أحدثت الأمة الإسلامية ما أحدثت أمة الإسلام اللي بوأن ذاك زوا يلوا ليزوا يسجل كان وفرقوا دينهم وكتنغانا كتك دينيهم وتمردوا على إمتهم وكواعاتي في ينقذ وخرجوا عليه وكواعاتي وكتمي السلاح وكانوا شيعا وكوا مبوت نزعت المهابة من قلوب عدائهم Mwenyezi Mungu aliondoa utisho katika nyoyo za maadui zetu. Mwanzo tulipotisha tunatisha utisho kabisa. Angalia nikupe mfano katika kazi za Tabuk na vinginevyo. Mtume hakupigana katika kazi za Tabuk. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakupigana katika kazi za Tabuk. Hakupigana. Walisikia tu makafiri masahaba kutoka Madina waja. Na Tabuk na Madina ni mbali sana. Wakakimbia, wakachambuzi vitu kila kitu. Haiba. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi yake sahihi, nusirtu bi ru'bi masirata shahri. Mimi Mwenyezi Mungu alininusuru kwa kuatia kicho maadui zangu kwa mwendo wa mwezi mzima. Nikiwa mwendo wa mwezi mzima hao jamaa hawana roho, wakimbia. Muhammad yuaja, huyo aingia hivi sasa. Lakini angalia tunapopigwa mateke duniani. Sasa asema ya kuwa umma wa Kiislamu walipozua yale waliozua, wakatengana katika dini yao, wakawaasi viongozi wao kwa silaha, sisi hatukutii. Ikiwa utateremka utateremka uteremki hii. Wakawa makundi makundi, nuziati lehmahabatu min kulubi adai, ule utisho iliondolewa katika nyoyo za maadui. Watanazau, wakaanza kuteta wao wenyewe kwa Islamu kwetao. Fafashilu wakafeli, wadhahabat rihu, nguvu zao zikamalizika. Watadaat alaihim al-umam, umma wakapigiana ya mgambo, jamani, hawa jamaa maadui zetu hawafai tena, hawa si lolote. Njoni sasa, njoni sasa. Wasaru ghuthaka ghuthaisa, wakawa mfano wa zimba kama zimba la mvua, hawana maana. Tukawa sasa katika ulimwengu Muislamu hana amani popote alipo, hana amani katika ibada, hana amani katika dini yake, hana amani hata katika sura yake. Subhanallah. Angalia leo ukiingia popote, kitu cha kwanza angalia ndevu. Kijana mdogo tena hatari, ndevu nyeusi kabisa, kubwa namna hii. Hawa ndio wale wale, yaani hawasemi haya ni mafundisho kwa dini yake, tayari cha kutuhumu. Ona hatari. Hapo ndipo tumefeli sisi ikhwani. Wasara hadha al-aslu, ikawa msingi huu, la yu'raf inda akthari man yad'i al-ilma wal-ghirah, haijulikani kwa wengi wanaodai elimu na wengi wanaodai wana ghera katika dini yao. Hakuna watarka al-amal bihi, na wakaacha kuifanyia kazi msingi kama huu. Wa ra'a kullu faddin min afradi ra'iya nafsahu amira, kila mmoja katika raia, kila mmoja ni kiongozi. Mtoto mdogo wengine huko form 2 au form 3 atabaha Kinyata ajua kuongoza. Mimi naongoza vizuri kuliko Kinyata. Mtoto mdogo amona rais Kinyata hajui lolote, hajui kuongoza. Au ambia Joho hajui lolote bwana, afadhali mimi nifika form 2. Watu hapo maswa. Kwa sababu msingi kila mmoja ni amir, au bimanzilati al-amiri al-munabidi lil-amir, yashafika daraja ya kuwa ni amiri, aweza kumoa amiri yoyote akafaa kuongoza yeye. Naona yoyote anaweza kusema mimi sikutaki bwana, akawa hataki kani tena. Hivi ndivyo wanavyokuwa Waislamu katika hali yao. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaturudi akatufanya vile ambavyo tupo leo. Subhanaka Allahumma Rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.